鏡の宇宙船で漂流していた少年たちにより、ブルマたちはサイヤ人とは別の新たなる悪の存在を知った。 Zapnijcie pasy, podchodzimy do lądowania. Zapinamy. A teraz ląduj. Lądowanie pomyślne. Jesteśmy na Namek. Już? Cudownie. Sprawdźmy, co to za planeta. Nic tu nie widać. Jesteś pewna, że to Namek? Na 100%. A ja wcale. Chcesz mi wmówić, że jestem złym pilotem i że pomyliłam drogę? Gdzieżbym śmiał? Więc co miałeś na myśli? Uwierzy ci, kiedy znajdziemy kryształowe kule. No właśnie. Widzę, że mi nie ufacie. To. Dzień dobry, czy dobrze pani spała? Kim jesteś? Nazywają mnie doktor. Dodam, że to najgorszy lekarz na całej planecie. Ten dryblas jest najbardziej złośliwym przyjacielem, jakiego znam. Od 300 lat jesteśmy nierozłączni. Masz ponad 300 lat? Witamy, panienko. U nas na dzień dobry ściskamy sobie nosy. Miło mi was poznać, nazywam się Bulma. Mieliście szczęście, że tędy przechodziłem. Gdybym wam nie udzielił pierwszej pomocy, już byście nie żyli. Dziękujemy bardzo. Hej, wy dwaj, budźcie się, wstawać, jesteśmy na miejscu, słyszycie? Miło mi pana poznać. Mnie także. Wylądowaliśmy na planecie Namek? Zgadza się. Byłem tego pewien. Tak bardzo jesteście podobni do Wszechmogącego. Jesteście podobni do niego i do szatana jak dwie krople wody. O ile się nie mylę, szukacie kryształowych kul. Skąd wiecie? My dużo wiemy. Wiemy o was wszystko. Oczywiście, należycie do ludu Wszechmogącego, więc macie takie same zdolności jak on. Tak, umiemy czytać w myślach. Wiem, że Bulma niepokoi się o wasz statek kosmiczny. Zastanawiałam się, gdzie on jest. Nie martw się, stoi w hangarze i czeka na was. Oto i on. Jest troszkę uszkodzony, ale chyba nadal sprawny. Mam nadzieję. Jesteśmy wam wdzięczni za to, co dla nas zrobiliście. Nie ma za co. Kaito mówił nam, że mieszkańcy Namek są niezwykle uprzejmi. Nie mylił się. Mój radar się włączył. Namierzył kryształową kulę. Nie jedną, a trzy. Spójrz. Mamy szczęście, od razu trzy. Szybko, spróbujmy je odnaleźć. Fajnie by było, gdybyśmy je znaleźli przed wieczorem. W drogę. Wsiadajcie. Powinniście zabezpieczyć pojazd. Słucham. Naszą planetę zamieszkują olbrzymie zwierzęta. Miażdżą wszystko, co stanie im na drodze. Jeżeli spotkacie taką bestię, rozniesie wasz pojazd na strzępy. To tu żyją potwory? Co robimy? Poczekajcie, pomogę wam. Dam wam lepszy środek transportu. Poważnie? Jak wam się podoba? Jak na takiego staruszka jest całkiem szybki. Widzę coś. Proszę, ląduj. Gdzieś tu musi być jedna z kul. Trzymajcie się. Za chwilę będziemy mieć pierwszą kryształową kulę. Ta kupa złomu nadaje się do kasacji. Znaleźliście ją? Nie. Szukajcie dalej. Radar wskazuje, że jest tutaj. Hello. Nie wiem, jak ci dziękować za to, co dla nas robisz. Nie ma za co, sprawia nam to wielką radość. Mimo to dziękuję. Naszej planecie grozi straszliwy wróg. Musimy przygotować się do obrony. Zresztą chyba wiesz o wszystkim. Oczywiście. Kula musi być tutaj. Nie ma wątpliwości. Szukajcie dalej. Znaleźliście ją? Robimy, co w naszej mocy, ale to nie takie proste. Trudno przebywać w wodzie bez oddychania. Nie traćcie wiary, na pewno ją znajdziecie. Dokąd poszedł nasz przyjaciel? Znalazłem. Jest. Cudownie. Brawo. Sprawdźmy. Mózg odzyskał właściwe funkcje. Jesteś zdrajcą. Należę do ludu kosmicznych wojowników. Jak takie nędzne stworzenia mogły zrobić mi coś podobnego? Co ci jest? Oszalałeś? Co ja zrobiłem? Pragnę ci przypomnieć, że lekarz nie pozwolił ci wstawać. Masz być unieruchomiony. Nie będę dłużej go słuchał. Nie zamierzam cały czas leżeć. Opuszczam szpital. Nie mów głupstw. Uspokój się. Dokąd pójdziesz w takim stanie? Nie możesz chodzić. Prześpij się, to ci dobrze zrobi. To dla mnie? Coś ty, za mały dla ciebie. Obiecałaś, że mi zrobisz. Te ruiny to pozostałości po mieście zbudowanym 5000 lat temu. Było tu miasto? Radar sygnalizuje obecność kuli w promieniu 10 metrów. Tam są schody. Rzeczywiście. Może tu poszukamy? Kierunek się zgadza. To jest tajemne przejście. Sprawdźmy. Poczekaj na nas. Rysunki przedstawiają pierwotnych mieszkańców Namek. Bardzo się zmienili. Nie znałem tego przejścia. Oh. To jakby sarkofagi. Może w środku jest jakiś skarb. Zbliżamy się. Tędy. To tutaj. Nie zauważyłam, że to czaszka. Chodźmy szukać trzeciej kuli. Będziesz szukał z nami? Jest bardzo uprzejmy. Nie spotkałem jeszcze kogoś tak uczynnego. Ja też nie i to mnie niepokoi. Jest za uprzejmy. Może chce nam skraść kryształowe kule. Coś ty. Radar coś sygnalizuje. Możemy się zniżyć? Proszę, trzymajcie się. Dziwne. O co chodzi? Kula się porusza. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Bądź miły, oddaj mi to. Poczekaj, wracaj tu. Musimy go złapać. Proszę cię, daj mi kryształową kulę. Nie rozumiem, co do niego mówisz. Chwileczkę. Dlaczego się zatrzymujesz? Nie możemy iść dalej. Dlaczego? Musimy go złapać. Przepuść mnie, gońmy go. Dalej nie możecie iść. Za duże ryzyko. Dlaczego? Nie złapiemy go. To twoja wina. Specjalnie to zrobiłeś. Chciałeś nam zabrać kryształowe kule. Nic podobnego. Co za pomysł? To dlaczego tak bardzo chcesz nam pomóc je odnaleźć? To on. Może jest ranny. Chodźmy. Zmieniłeś zdanie? Szukajmy dalej. Powinien gdzieś tu być. Widzicie? Szkielet jakiejś bestii. To ten, którego goniliśmy. Wpadł do bagna i proszę, co z niego zostało. To jest przeklęte miejsce. Nikt stąd nie wyszedł żywy. To dlatego zatrzymałeś się, kiedy próbowaliśmy go złapać. Wiedziałem, co nas tu czeka. Uratowałeś nas. Co teraz zrobimy? Kula uwięziona jest w środku. Obawiam się, że jej nie wyciągniemy. Musi być jakiś sposób. Niemożliwe, żeby przepadła na zawsze. Nic nie możemy zrobić. Naprawdę? Do nurkowania w bagnie trzeba mieć specjalny kombinezon. Mam jeden, ale wytrzymuje w bagnie tylko 10 sekund. Potem się rozpuszcza. Chętnie zanurkuję. Co? Zejdę na dno i poszukam kryształowej kuli. Musimy ją zdobyć. To niebezpieczne. Skoro mam tylko 10 sekund, muszę się pośpieszyć. Słusznie, pozwólmy mu spróbować. Przypniemy do skafandra linę, żeby go wyciągnąć w odpowiednim momencie. Co wy na to? Niezły pomysł. Zgoda. Mam nadzieję, że się uda. Radar wskazuje, że jest blisko. Jesteście gotowi? Po 7 sekundach zaczniemy cię wyciągać. Zgoda. Dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Szybko, wyciągam. To straszne. Bagno jest bardziej zakwaszone niż myślałem. Jest, mam ją. Możecie mnie wyciągać. Lina! Prędko! Jeszcze trochę, a będę na powierzchni. Nie dam rady. Magiczna siło. Znalazłem. Wspaniale. Byłeś świetny. Krilan, Bulma i Son Gokan nie kryją radości. Jednego dnia odnaleźli 3 kryształowe kule. Czy nadal będzie im sprzyjać szczęście? ドラゴンボール Z 惑星フリーザー79